مصطفیٰ کی مودت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی مودت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی مودت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، آئے گی برنا جانے تمنا یہ کب، آئے گی برنا جانے تمنا یہ کب، ان کے در کی زیارت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی مودت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، لب ہو حسان کے اور ناتے نبی، لب ہو حسان کے اور ناتے نبی، وہ سما اور لذت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، جن کو مل جائے آقا کی الفت کا غم، جن کو مل جائے آقا کی الفت کا غم، بے کلی کی یہ دولت بڑی چیز ہے، بے کلی کی یہ دولت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، ہم کو عظمت ملے گی یقین نگر، ہم کو عظمت ملے گی یقین نگر، یہ سمجھ لیں کہ ملت بڑی چیز ہے، یہ سمجھ لیں کہ ملت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، مدحت مصطفیٰ میری پہچان ہے، مدحت مصطفیٰ میری پہچان ہے، بحر مفتی یہ شہرت بڑی چیز ہے، بحر مفتی یہ شہرت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی مودت بڑی چیز ہے، یہ کرم یہ سعادت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ